čas, spremna ko pre, da s tobom opet pokušam sve. Daleki glas kaže mi ne, kasno je. Verna ko pas, spremna ko pre, da s tobom opet pokušam sve. Daleki glas kaže mi ne, kasno je. Jer ti drugu ljubiš, jer ti sreću grliš, dok ja kupam se u mukama. Jer ti drugu ljubiš, jer ti sreću grliš, dok ja kupam se u mukama. Slomljena sva, spremna ko pre, da s tobom opet ja sanjam sne. Daleki glas kaže mi ne, kasno je. Lomljena sva, spremna ko pre, da s tobom opet ja sanjam sne. Daleki glas kaže mi ne, kasno je. Jer ti drugu ljubiš, jer ti sreću grliš, dok ja kupam se u mukama. Jer ti drugu ljubiš, jer ti sreću grliš, dok ja kupam se u mukama. Dok ja